Injil Yohanes. Injil Yohanes bab 1. Ing kala purwa Sang Sabdo iku wus ana. Dene Sang Sabdo iku nunggil karo Allah sarta Sang Sabdo iku Allah. Panjenengane iku wiwit ing kala purwa wus nunggil karo Allah. Samubareng kabeh katitahake dening panjenengane lan samubareng kang dumadi ora ana sawiji-wiji kang ora katitahake dening panjenengane. Ana ing panjenengane iku dununging urip sarta urip iku kang dadi pepadanging manungsa. Pepadang iku sumunar sajroning pepeteng sarta ora kalindih dening pepeteng. Ana priya rawuh kautus dening Allah asmane Yohanes. Rawuhe dadi seksi kapatah nekseni bab pepadang supaya alantaran panjenengani wong kabeh padha pracaya. Panjenengani iku dudu pepadang piyambak mung kapatah nekseni bab pepadang. Pepadang kang sejati kang madangi saben wong iku lagi ngrawuhi jagat. Panjenengane wus ana ing jagat lan jagat iku katitahake dening panjenengani, nanging jagat iku ora wanuh marang panjenengani. Rawuhe murugi kagungani, nanging poro kagungani iku ora gelem nampani. Nanging sakai wong kang nampani panjenengani iku kaparingan wewenang dadi poro putraning Allah, yoiku wong kabeh kang podo pracoyo marang asmani. Kang laire ora soko ing getih, iyo ora soko karping daging, utawa soko karpe wong lanang, nanging soko ing Allah. Sang Sabdo wus dadi manungso, sarto dedalem ono ing antoro kita, sarto akulan kue kabeh wus podo nyawang kamulyani, yoiku kamulyan kang kaparingake marang panjenengani, yaiku putra untang antingi Sang Rama kang kapenuan ing sih rahmat lan kayekten. Yohanes nekseni bab panjenengani sarto nyuwanten suro pangandikani. Iya panjenengane iku kang tak karepake nalika aku pitutur mangkene. Panjenengane kang rawuh nungko aku wos ngrumini aku amarga anane sadurunge aku. Amarga saka kasampurnani, kita kabeh wis tampa ganjaran sih rahmat kang tanpa kendhat. Sabab angger-angger iku anggone kaparengake lantaran muso, dene sih rahmat lan kayekten iku pinangkani saka Yesus Kristus. Ora ana wong siji-siji kang wis tau weruh Allah. Sang putra untang anting kang ono ing pangkoni Sang Rama iku kang nerangake kawontenani. Iki paseksine Yohanes nalika wong Yahudi saka Yerusalem kongkonan poro imam lan poro wong Lewi supaya matur pitakon. Panjenengan menika sinten? Yohanes ngaken kanthi baris. Aku iki dudu Kristus. Kang dikongkon banjur podo matur pitakon. Menawi makaten, panjenengan menika sinten? Menopo Elia? Yohanes paring wangsulan. Dudu. Ing kunu kang dikongkon podo matur. Panjenengan menika sinten? Supados kulo sedoyo sami saged meratelakaken dateng ingkang ngengken kulo. Pangaken panjenengan tumrap sariro panjenengan kados pundi? Pangandikane Yohanes. Aku iki suarane wong kang nyuara soro ana ing pasamunan. Padha nglencengno margi ambah-ambahane pangeran. Kaya kang wis dipangandikake dening Nabi Yesaya. Ing antarane poro kang dikongkon mau ana wong Farisi sawatoro. Banjur podo nyuwun pirsa maneh. Menopo dene panjenengan baptis, menawi panjenengan sanes Kristus, sanes Elia, sanes Nabi? Yohanes mangsuli. pangandikani, "Aku mbaptis nganggo banyu, nanging ing satengahmu panjenengane wis jumeneng kowe padha rawano, yaiku panjenengane kang rawuhe nungko aku. Sanadyan mau nguculi tali ning trumpae wae, aku ora patut." Mungguh kelakoni iku mau ono ing Betania, ing sabrangi kali Yordan, panggonane Yohanes Mbaptis. Esuke Yohanes pirsa Yesus murugi, panjenengani banjur ngandiku, "Delengan, iku cempening Allah kang birat dosane jagat. Iyo panjenengani iku kang tak karepake nalika aku kondo mangkene. Ana priya rawuh nungko aku, kang wis ngrumini aku, amarga anane sadurunge aku. Maune aku dhewe ya ora wanuh marang panjenengane. Mulane aku teko lan baptis nganggo banyu supaya Bani Israel wanuh marang panjenengane." Lan maneh paseksine Yohanes mangkene, "Aku wis ndeleng roh tumedhak saka swarga kaya manuk dara dedalem ing sarirane. Maune aku ya ora wanuh marang panjenengane. Nanging kang utus aku mbaptis nganggo banyu wis ngandika, menawa sira weruh roh iku nedhaki saweneng wong lan tetalem ing sarirane, panjenengane iku kang bakal mbaptis sarana roh suci. Aku wis deleng lan nekseni yen panjenengane iku putraning Allah." Esuke Yohanes jumeneng ana ing papan kono maneh karo murite loro. Nalika pirsa Yesus langkung, Yohanes ngandiko, "Lah iku cempene ngalah." Murite loro mau padha krungu anggone Yohanes ngandiko mangkono iku. Banjur nderekake tindake Yesus. Nanging Yesus tumuli noleh. Panjenengane pirsa menawa murid mau padha nderekake. Banjur ngandiko, "Kowe padha golek apa?" "Ature kang padha kadang." "Rabi, pakendelan panjenengan wonten ing pundi?" "Rabi," tegese guru. Pangandikane Yesus, "Ayo, kowe bakal padha weruh." Banjur padha sowan lan weruh pakendelani. Sarta ing dina iku banjur padha manggon ing kono karo panjenengani. Dene mungguh wayahe iku watoro jam 4. Murid loro kang wis krungu pangandikane Yohanes banjur nderekake Yesus mau. Kang siji yaiku Andreas, saduluri Simon Petrus. Disike Andreas ketemu karo Simon, saduluri banjur dikandani, "Aku wis padha ketemu karo Mesias," tegese Kristus. Simon mau nuli diirit menyang ngarsani Yesus. Yesus banjur mirsani marang Simon sarto ngandiko, "Kowe iku Simon anake Yohanes. Kowe bakal dijenengake Kefas," tegese Petrus. Esuke maneh Yesus karso tindak menyang Galilea. Panjenengane pinanggih karo Filipus banjur ngandiko, "Meluo aku." Filipus mau wong saka Betsaida, kutane Andreas lan Petrus. Filipus ketemu Natanael, banjur dikandani mangkene, "Aku wis padha ketemu karo kang kasebutake dening Musa ing sakjroning kitab Toret sarta dening para nabi, yaiku Yesus, putrane Yusuf saka Nasaret." Pangucape Natanael, "Apa ana barang kang becik saka Nasaret?" Wangsulane Filipus, "Ayo, delengen dhewe." Bareng Yesus pirsa Natanael suwan ingarsani, banjur ngandiko, "Lah iku wong Israel sejati, kang ora kadunungan citra." Natanael banjur munjuk, "Panjenengan nguningani kawula saking pundi?" Yesus paring wangsulan, pangandikani, "Sadurunge Filipus ngajak kowe, aku weruh kowe ana ing sangisore wit anjir." Natanael munjuk maneh, "Rabi, panjenengan menika putranipun Allah. panjenengan menika rajanipun Israel. Yesus paring wangsulan pangandikani. Amarga aku pitutur marang kowe, aku weruh kowe ana ing sangisore wit anjir, kowe banjur pracaya. Kowe bakal weruh lelakon-lelakon kang luwih nggumunake katimbang karo iku. Yesus banjur ngandiko mangkene. Satemene aku pitutur marang kowe, kowe bakal padha weruh langit mengo, lan para malaikate Allah padha munggah mudhun marang putraning manungsa.